کار کیږي ورزقکم من الطيبات او رزق درکو تاسو ته د پاکیزونه ملای دل مضبوطه کړه په زامنو په نسوبانی او رزق دل درکو او بالباطل یؤمنون آیا په باطل بانی آیا په غیر الله باندې یقین کوي دی و بنعمت الله هم یکفرون او په نعمت د الله باندې د انکار کوي. السلام علیکم جی. و بنعمت الله هم یکفرون او د نعمت د الله نه انکار کوي دی. خبره راړله دې ځایلا چې ویعبدون من دون الله دې مشرک ته وګوره بی ایمانه تا بندگی کوي دی بې د الله نه ما دا چا لا یملکو لهم رزقن چې اختیار نه لري د دوی د پاره د رزق هغه ذات چې پیدا یې کړ د جنس د دنه دله بیبی پیدا کړه زامن او نوسی ولا پیدا کړ رزق ولا ورکړ هغه ذات پرې خود او هغه چا بس روان شو چې داغه لاس کړه د رزق اختیار نشته من السماوات والارض بل د اسمانونو او د زمکه نه دا ولي وای الله وای ور دې مقابله کې ګوره زما حکم چې دی هغه په اسمانونو او په زمکه ارزه چلیږي زه دې پرې خدما کمزوري بس روان شوي ولا یستطيعون او نه هغه توان لري نه د هغه وسو توان شته. الله رب العزت دو قرآن کریم پویا مونږ او تاسو ته نصیب کی. الله رب العزت زمونږ د زندګۍ ټولې کوتاهیانه معاف کی. الله تبارک و تعالی دې زمونږ د ټولو نه رضا شي. الله دې الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ويعبدون او دای بندگی کوي من دون الله بيد الله تعالی نا ما دا غچا لا یملکو لهم چواغدار ندی د پاره د دای چې اختیار نلری د پاره د دای رزقن د خوراک من السماوات والارض دا اسمانونو او د زمکینا شیئا دهسهم ولا یستطیعون او نا اغیطوان لری فلا تضربوا لله الامثال بس مبیان وئی دا اللہ تعالی دا پارا مثالنا ان اللہ یعلم یقینا اللہ تعالی پوہی گی وانتم لا تعلمون او تاسو نپوہی گئی ضرب اللہ بیانوی اللہ تعالی مثلا یو مثال عبدا مملوکا دیو بندہ غلام لا یقدر علی شیئ چی اختیار نوی پہ اس چیز باندے ومن او دا آغا چا رزقنا ہو چی منگا ورکڑی آغتا مننا دخپل طرفا رزقن حسنن رزق خیستا فہوا ینفقو منو نو آغا خرچ کوی دا آغینا سرن و جہرا پپٹاو پخکارا هل یستوون آیا برابر دی دا دوارا الحمدللہ دا کارسازی دا خدایی صفتنا خاص دا اللہ تعالی دی بل اکثرهم بلکہ زیاد دا دینا لا یعلمون نپویگی وضرب اللہ او بیانوی اللہ تعالی مثل الرجلین مثال دو سڑو احدهما ابکمو چی یو دا اغی دوارونا چاڑاوی لا یقدرو علا شیئن لا سے نرسی پیس سیزا وهو کل على مولاه او اغا بوجوی پخپل مالک اینما یوجه کم خواتا چلیگی لا یات بخیر نرازی پا فائدے سرا هل یستوی ہوا آیا برابر دے دے ومن یأمر بالعدل او آسوکا چوے ناکی پا انصاب وهو على صراط مستقيم او دیوی پنیغا لارا وللہ غیب السماوات او خاص اللہ لرا علم دے دو پٹو سیزنو دا اسمانونو والارض او دزمکی وما امر الساعت او ندے حکم د قیامت الا کلمح البصر مگر پشانتا دسترگو درف او ہوا اقرب یادینم زیاد نزدی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی علی کل شیئن قدیر پار یو سیزا قدرت لرون کے دے واللہ اخرجکم او اللہ تعالی رائستلی ایتاسو یعنی پیدا کری ایتاسو من بطون امہاتکم دا گیڑو دا میندو خپلونا لا تعلمونا شیئن نپوئے گئی پیسیو سیز باندے وجعل لکم السمع او گرد ولیدی استاسو دپارا وگنا والابصار او سترگی والافئدہ او زلونا لعلکم تشکرون خامخا چه تاسو قدردانیو کئی د اللہ تعالی د نعمتونو الم یرو آیا دی ندی کتلی الی طویر مارغانو تا مسخرات مسخر کڑی شوی فی جو السماء ففزاد اسمان کے ما یمسکوهن الا اللہ نا ہی ساروی دیلرا مگر اللہ تعالی نا ٹنگوی دیلرا مگر اللہ تعالی ان لفی ذالکا یکینن پدے کے لآیات الخامخا دلائل دی لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ دَپَارَ دَدَاسِ قَوْم چِ ایمان راڑی وَاللَّهُ جَعَلَا اَوْ اللَّهَ تَعْلَى گَرْزَوْلِ دِي لَكُمْ سَاسُ دَپَارَ مِن بَيُوتِكُمْ دُكُرُنُ سَاسُنَا سَكَنًا زَيُنَا دَاسْتُوْغَنِي وَجَعَلَ لَكُمْ أَغْرَدَوْلِ ذِي سَاسُودَ فَارَا مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ دَسَرْمَنُ دَدَانْغُرُنَا بُيُوتَنَا كُرُنَا تَسْتَخِفُّونَهَا چِپَا أَسَانْتِيَايِ اُوْلَئِ يَوْمَ زَعَنِكُمْ پُرَزْدَ سَفَرْ سَاسُو ویوم اقامتکم اپرز دیرک دوستاسو ومن اصوافیا او دوڑی دو گڑونا و او باریا او دو پشم دو خانونا و اشعاریا او دو اختو دو بیزونا اساساً سامانونا و متاعن او نور دی استعمال سامان الہین تر یو وقت مقرر پوری دی سورۃ نحل مخکینو آیاتونو کی نور دلائل عقلی بیان شو چې کله د لایل عقلی بیان کړل نو ورپسې زجر ورکای په شرک باندې مشرکان وتا الله رب العزت وایي چې ګورا د دې کارونو کولو والا زما ذات زیما نو افا بالباطل یؤمنون آیا پا باطل بانده پا غیر اللہ بانده دی یکی دلری پا غیر اللہ بانده دی یکی لری و بنعمت اللہ هم یکفرون او دی نعمت دا اللہ نا انکار کئی بد قسمتا او پا تیرا تیرا و یعبدونا من دون اللہ او دای بندگی کوي بی د الله نه د الله په ځای بندگی کوي نو ما د هغه چا کوي لا یملکو چې اختیار نه لري واک نه لري لهم رزقند د دې لپاره د خوراک د رزق د دې لپاره د رزق اختیار نه لري سم مطلب شو عبادت او بندگی خدا آغا چاکا وا چی دنیش نشتگلی وجود دلدرکا زکا اللہ تبارک و تعالی وی و کیف تکفرون باللہ و کنتم امواتا فاحیاکم دا اللہ تعالی دا وحدانیتنا انکار سنگا کوئی بدبختو وکنتم امواتا حالان کی نشوئی پا دنیا کے منم و نشان نو فا احیاکم نوجود دل درکا جوند دل درکا دا کم زائنا دا کائنات دا کم زراتو نے دل وجود مرکب جوڑ کا سائی دل پا وجود کے واچو لیدن کے اوریدن کے اوویون کے سوچ کا ان کے پویدن کے انسان دن جوڑ کا دنیا کے درلا جوان در کا دا آغ ذات دا وحدانیت نسنگ انکار کوئی او بیا آغ ذات دے چی دا مور پا گیڑا کے ساتھ لئی رزق دل در کو نو چه پیدا شوئی نو بیائی دلا دی رزق انتظام کرده ده رزق دلا لرکی روزی رسان مو ده نو تاسو لگئی نو دا آغ ذات پا زائبانه دا غیر اللہ عبادت کوئی عبادت خود آغا چا پکار ده چه آغا پیدا کون که ده آغا پا لون که ده رزق ور کون که ده دا عبادت او دا بندگی لائق خو آغا ذات تے دے مشرکانو بیوکوفانو تا ناپویو تاو گورا چھ بندگی کئی نما دا آغا چا لا یملکو لهم رزکن چھ واک اختیار نلری دے دا پارا دا رزکا من السماوات والاردی پورتا دا اسمانونو او خطا دا زمکینا اور پختانوی رزق اسمانی دے رزق سنگ اسمانی دے اسمان نخو چلینو بوجه یا تروڑینو را غردیگی اللہ وی وفی سمای رزق کم رزق کم پا اسمان کے ستاسو رزق دے ستاسو پیسلی دا رزق اغد برا نکیگی او تخکتا بزمکا نظر لگے چی اللہ ویلی لیجی پلانی لو پنزوس من ورکوم سل من ورکوم دا غد پی سلی مطابق بکار کی پلانی با دی کال کی دمر خوراک کئی دا غد مطابق بکی گی نور صرف لاس اخپخو زول دی اسباب استعمالول دی اغی کے برکت اچولو والا اثر اچولو والا اغزاد در رب العزت تے دا مشرکان لگی دا غچا بندگی کئی چی دل دی یو دانی یو دی یو گوٹ اختیار نلری دی یو سیکنڈ او دی یو منٹ دی عمر اختیار والا نلری میگی چکل آوازو کو خپلو میگو تا چی یا ایوہ النمل دخلو مساکنکم اے میگو خپلو سڑو تا دن لشی سلیمانو مدن لگی دا خپو دا لاندی و دا غلق کری فتبست مزاحکن سلیمان علیہ السلام اللہ دا میگی پا خورا پویا که ناغو خاندل خاندیدون که شو مسکے شو دا آغی دا وجه نا آغا میگی دا وی میگی امان سو غاره وی تان سو غارم وی بادشایم و نوی تان سو غارم وی سو غاره وی زمان آغا چٹاکی رزق چده آغا نیم پاو کا او زمان آغا یو رز عمر دو رزی کن وی دادوارا کارنشم کوله نو میگی و تاوی ما تا خو ضرورت دی دو سیزنو دی وقتا نشی کولی نو تا نسو وارم حضرت شیخ القرآن رحم الله باوی وی بیده یو میگی نبا سمر مولیان جوڑ شی خبر با دا خبر تنز دی دا تنز پا بنیاد بیگی مطلب داره چی دا میگی غاٹی او کتا غاٹی تا مغو که نرازی استا چی دن طول توجه پا مقتدی بانه دا ماما وای چې سر غړی نو خره ته ما کوي نو مقتدی چې لهونه جیب دلاز کې چې د غریب موبایل راخلی نو دی وایږي نه جوړ مال سره کوي نو په الله ولی نظر نه ساتي الله نه ولی لواړي میګی دا وګوره څومره دا مطلب خبره کړی دا الله وای دا هغه چا بندگی کوي د هیڅ ردی د پاره د رزق اختیار نه لري نه د اسمان نه نه د ځمکې نه ذکر اسمان لا او حکم د رزق هغه د الله تعالی طرف راځي د دې طرفه خو نه راځي او د ځمکې نه رزق الله رب ال عزت راو باسي دی خو نه راو باسي په پښتنو خبره وای خریس کې ما کړو دوا در صلاح خان سر دکې خریس کې د الله تعالی او د هغه برکت او خیر چې دنو هغه ته ده غیر نگانی سمره بد که سمت انسانی اللہ وی شیئن ده اسم وی ده اسم یو زرم یو دانا یو شرشای یو چٹاکی یو کلو اسم ولا یستطیعون او نا آغی توان لری توانیم نشتی طاقتیم نشتی اختیاریم نشتی یا نا چره خوبه سه اختیار راشی گنه طاقت بگشته نه نه و توانیم نشته ده اختیار سکه توانیم نشته نو بیا الله و ایوه مشرکانو تا سمرا بی مزغو خلگی بی سوچ خلگی منی دا خبرا چه الله پا عرص پوه ده نو دا الله را بولینا چه کم صفت ده نو هغه دا مخلوق نشی که ده تا با دیزره که یا امید ده یا تمنا ده یا خواهش ده زره که یا مراد ده یا حاجت ده نو کتا آقا چا ده سرگندوه نوم نو اللہ را بلیزد ده اغیر خبر ده اللہ خدا زیزاد ده او تا سره که نو ده اللہ تبارک و تعالی مثال مخلوق ونه بیانوی سنگا ویرا لوی حاکم لوی صدر وزیر اعظم دا چه وی اپروچ کن وی وزیر تا بوای کن وی وزیر تا چه کلا اپروچ کن وی داغ سیکٹری تا بوای کن گورنر تا چه وی اپروچ کن و دارنگی دا سیکٹری دا پی اپا ذریعه بانی بکه نو تبی اغا تاوائی نو اغا بی اغا مخ کی حاکم بالا تاوائی وی دا سی دا دا اللہ وزیران دی دا اللہ نائبان دی دا اولیاء کرام بزرگان مونگے دی تاوائی دی اللہ تاوائی اللہ وی فلا تذریبو للہ الامثال نو مبیانا وی دا اللہ تعالی دا فارا مثالونا دا مخلوق ونی مثال والا بیانی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله د دې آیات د لاندې ذکر کړی دی چې وای څنګه دنیا کې بادشاہي وې دا مشرکان وای چې څنګه دنیا کې بادشاہي او داغه سره ماته حل کوي نو هغه خپل کارونه چې هغه ماته تحتانو داواله کړی نو په مختلفو کاتو کې هغه داغه سره په هاي کې لاس امداد کوي وی دا سی دی وی چه دا دا اللہ تعالی ما تحت دیو دی دا اللہ پا دا خدای پا کارونو دارنگ امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی پا دی مثال بانی رد کرده دی چه دا دا مشرکان و باطل کی دارا موضح القرآن کی مولانا شاہ عبدالقادر رحمه اللہ پا دی بانی رد کرده دی ذکا شو والله یعلم الله تعالی پویږي ته چې ډی سی ته د چا په ذریعہ باندې وای ډی سی خو استاد ضرورت نه خبر نه وي چا ته چې له سوستا ترجمانی کوي او استاد وینا کوي نو آغا سڑے چی دے آغا تانا خبر ندے آغا تا پدا نشتے چی دا ضرورت دے او دے او کندے دے دے حق دار دے او کندے بل دارے چی آغا تا چاہتا دے چا بل ذریعہ بانے وائے نو آغا دا آغا نا مجبور رکھے گی دا آغا ہم دتا چی دے نو دیرے کڑمی وی دیرے خبری وی مجبور رکھے گی وارتا وهو القاهر فوق عباده الله پخپل بندگانو زورا ور دے او مخلوق هغه د محتاج دی هغه چا حاجت مند دی دی خو یرا دار لغه د سپورټ کړي ما سباله ک بیا د اوټ وخراشنو بیا به مال اوټونه ګوري مجبور دی الله چې دین الله الصمد الله به نیاز دی چا تڑی پرانی سی نا چا نہ مجبور کیے گی نا چا تو محتاج نہ دے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ اے خلق و تاثر ٹول اللہ تو محتاج ہے واللہ هو الغنی الحمید او اللہ چی دے اغب پروا دے اغب چا نہ تڑی پرانی سی چا دے ضرورت نشتے دته چاله مجبور کیږي چې ته هغه ته وایو هغه الله ته وایي بل داري چې الله د هر څه خبر دی او د هر چا وري دی وای نه مونږه ګناګار یو زمونږ الله قبلینا الله وای کول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله اے زما نبی زما بندگانو تو آیا آو بندگان چه آغای دخپل و گناهون دو وجه پا زان زیاده کرده ده ور تو آیا چه لا تقنطو من رحمت الله دا اللہ دا رحمت نا من امیده که گئی دا تا چه ویزو گناهانگاریم اللہ زما نکبلی نو تا دا اللہ را دے حکم خلاب نکے دا اللہ دا کلام خلاف نہ کہے دا خلاف کہے دا اللہ دا کلام کا نا دا اللہ دا خبر خلاف کے مایوس شوئے نہ امید شوئے دا اللہ دا رحمت نہ او یرا ددئی اللہ غردئی نہ اللہ رب العزت وئی دا مڑے دے جوندی دا مختاج دے دا اللہ نبی وئی دا اللہ نبی وائی دا مڑے دعا کے جوندی تا مختاج دے دا جوندے با دی مڑی دا پارا دعا غواڑی دا اللہ نشا اللہ بخنواتا ہوکے دا تو قرآن لیتا ہوئی نزد دی مڑی تا مختاج منو دا اللہ دا نبی خلاف نکے دا قرآن ام خلاف کے دا اللہ دا نبی ام خلاف کے دا اللہ وائی فلا تدربو للہ اللہ مثال مبیان وید اللہ تعالی دفارا مثالنا ان اللہ یعلم یقیناً اللہ تعالی پوئے گی وانتم لا تعلمون او تاسو نہ پوئے گئی تاسو کچھ یو بلتا وینا کوئی نو تاسو دیو بل پا ضرورت پویا نہیں دیو بل لحال خبر نہیں ولی دا اللہ آغا مثال چی دنو آغا دا سی بیانے لگا دا مخلوق گوندے واللہ یعلمو وانتم لا تعلمون سمرا واضح خبر قرآن کرے دا او دا غیب وجود دا بدبخت خلقم دا خبری کئی وی دا قدبان غوثان عبدالان دی او دیتا اللہ کار دا دنیا اوالا کرے دے او دا دا اللہ نائبین دی وی سنکه دا بادشاہ وزیرانی وی دا سدار دای نائبین دی وی دا اللہ نائبین دی دا اللہ وی زپوئے گم تا سنو پوئے گئی وستا مثال خو غلط دی تا چی کم مثال بیان کرو آن غلط دی رازو دا اللہ مثال وارا اللہ ستا سر دی معبودان و باطلو مثال ذکر کئی دا زان سرا چه زما مقابله که رده ای حسیت سوه نو دیبانی مثال لالا وورا ضرب اللہ مثلا مملوکن بیانوی اللہ تعالی مثال دا یو بندہ غلام مملوک چغل چا ملکیت دے چا پیسو آغست شو غلام دے چا دے یو اللہ دے چا پخپلا اختیار مند دے یو بندہ دے چا دے اللہ غلام دے اللہ اختیار کے دے دا خپل زان دا خپل سا اختیاری نشتے چه اللہ والا دا سا دی سینہ کے روکاو کی اللہ وی دغا دی بندہ مملوک لا یقدرو علی شین چی اختیاری نوی پیس یو سیز باندے دا چاہتا نیشی ویل چاہا دا پا دے کور کے دا یو وگی دے دا واخلا دا یو روپی دے دا واخلا دم را اختیاری نیشتے دے اس سیز اختیاری نیشتے یو خدا بند غلام دے و مر رضا کنا ہو او آغا سوکا چمنگا ورکڑ دے اغتا ملنا رسکن حسنن دخپل طرف رزق خستا بل انسان اغما د جائیداد مالک کڑ دے د کور میں مالک کڑ دے کندوان او خیمے ڈگی دے کور کے داغے مالک کڑے میں دے دا آغے دا عرص اختیار زما یو بندر داغ دے او بل بندر چرے دغ انسان غلام دے نو دا یو چرے دے دا خپل کور کار بار دا عرص مالک او اختیار مند دے او دا بل پا داغے کور کے دے یو دانیوں میں اختیار مند دے پخپلا دے دے اختیار دے دے مالک دے دے آقا دے فہوا ینفقو منہ نو دے خرچ کوے داغے ناصر رو و جارا پٹو خکارا دس مرتب دے پٹو خکارا کلا نا کلا دے انسان ذہن تے آسان خبری خو نرازی خو چیتا دیو سس طلب کے شوے نو دا بعض خبر اسانول دا اللہ کار دے سر رو و جہرا سم مسئلہ خو نہ بیانے چگنیرا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سر رو علانیتن شپے مخرج کئی زرابے مخرج کئی بپٹا مخرج کئی کارا مخرج کئی نفلی صدقات بھی واجبی صدقات بھی ثواب او دا اجر دا غد مرتبه ذکر کئی دلتی خدا خبره نه دا دلتی دا خبره دا چه بعض اوقات یو سڑه وی اغس شی خرچ کول غواری خو سامنه خرچ کول نشی کنه دا بل نی با پتا خرچ کی کور که زنانه نی ای کلا نا کلا چالس شی اولی کنه نو کور که دا کور دا غی مالک دا آغا سڑی نے پپٹا بانے اسے یا چال اس خیر خیرات صدقہ ورکی نو پپٹا بانے ورکی کہ دے زنانا خاون تا مہر نی معاف کرنے نو گردا کاردانی شکو لکھا آنچ مہر پخپل خوخ معاف کروی نو بیادا سے صدقہ چی دا آغی نا دا آغا دا آغی دا خاون کور تا نقصان نرسی او دته اجازت دا سی شویر پده که اجازت دری دا چه دا صدقه خیر خیرات دا سی که نو کولش خوبیا هم دا چونکه دا آغی زان اختیار من گرنی نا نو دا یو کار که نو پپٹه ہوگی دا آغی نا او دا کور مالک چه ده نو ها خو که چال اخکاره سوار که یو که پپٹه وار که اغنه سوکتا پوست کولو والا نشته مطلب دا خبر دا دے چتنا دا پوس کولو والا نشتے نیو خدا نے چکا پپٹا چارا سو اور گئی کہ پخکارا اور گئی اختیار مند خپل مال مالک دے ابل چرے اغد یو پیسے دے یو دمڑی دے یو دانے اختیار نہ لری نو اللہ وائی حل یستون آیا برابر دی دا دوارا یو دار سے اختیار مند او بل دے یو دانے میں اختیار نہ لری نیو اللہ دے چاہ دا ٹول کائنات دا زرے زرے مالک دے او کچال ڈیر رزق اور کئی او کچال لگ رزق اور کئی کچال ڈیر مال ور کئی او کچال لگ مال ور کئی کچال صحت ور کئی او کا بچا بیماری راولی داغ اختیار دے او دا دچ دا اللہ سرائی صدار کھڑے دے نو آغا دیو ساس کی دباران اختیار نہ لری دیو دانے د غلی اختیار نہ لری وہ داؤزان لا خبر ادا چدی کی سی جوڑا کرے چدا د من دانی ذمہ وار دے او اللہ و ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو کہ اللہ رب العزت درتا یو ذرہ تکلیف رسول واڑی نو آغا ذرہ تکلیف درنا بغیر دا اللہ نہ برسوگ نشی لڑکولے آب درنا یو اللہ لڑکئی قرآن سمر واضح لگیا دے دا مشرک دا سوچ نہ قرآن مکمل مخالب لگیا دے او دا دے دا پارا مخالب دے چو مشرک دا واوری چی دا خو زما رب وئی دا اللہ وئی دا خو دا اللہ کلام دے نو اللہ چ سوئی دا غین از اول تروانی نو زپا غلطیم چی دے دا خپل غلط لار پری دی اللہ وئی حل یستوون آیا برابر دی دا دوارا الحمدللہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ لوی شکر دے خدایا سنگ خکل مثال لے بیان کا الحمدللہ سمرا پا مزیدار زائی کے ذکر شوئے دے یو معاہد انسان پا دیبانی پوئے گی دا آغا در تسلیو شی چی دا سی مثال واوری دیتے دا آغا دا سی باغ باغ شوئی الحمدللہ یعنی اللہ سمرا قول مثال بیان کا نو الحمدللہ یو خو آفرین و شاباسے رے دا اللہ پا کلام بانی او پا مثال بانی او بل پلا دا مشرک دا عقیدے رد دے ورطوی یا ساتا تا خو اللہ لا دا آغا پا صفات دا خدایی کے دا آغا پا مخلوق کے سخل چیدنو آغای صدار کردی دی خدا واورا چی گورے کم صفات دا خدایی دی آغا صرف دا اللہ دی الحمدللہ الحمدللہ دو خدای صفات دو خدای مناسب صفاتنا خاص دا اللہ تعالی دی اللہ خدا وی اور اکثر خلق و چیزن و غالدین خلاف دی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیادہ دینا نپوئی گی دا مثال لیوارے دس بلوارا یو بلوارا اس چیز مقابلہ دا قوت علمی او دا قوت عملی رازی جو وضرب اللہ مثل الرجلین بیانوی اللہ تعالی مثال دو سڑو احدو ما ابکمو چی یو داغی دوارو نا چاڑاوی وی دا چاڑا دے پرید سڑے غریب پس پوئی گی احدوهما ابکمو یو داغی دوارو نا چاڑا دے لا یقدرو علا شین چی لاسی نرسی پیس یو سیزوانی پلا نا پو دے دا خبر ندے دا تر ندے دا اس ندے اس یو سیزوانی اختیار نشتے دے وَهُوَا كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ او دے بوجوی پخپل مالک باندے پخپل مالک باندے بوجی مالک کو تو ورش تھا غذائی کے دا گلاس پروتے دارا دیکھے دن لڑش نو گلاس ہوتا یو گلاس ہوتا دو دو اخکاری نو جی دو دنو کمی اور آڑم وہ یو تیراڑا کھانا سکارو کا یو کان راوالا دا یو مات کا چکم یو پادیش نو غراڑا چکل آغا کرس کا ودا غلے کان را خلاس کو دی شیشی گلاس و مات شو دک سی اولار دیا وطا لکا ولی وی جی آخو یو وی تا چوی دو دی وی ما خوی گینی دو دی آخو یو اچھی یو ما مات کنو بلخو نیشتے دا چنے کلن دیا پا مالک ما نبوج نی وہوا کلن علی مولاہو خلق وی کنو پلانی خو پا دوڑی گران دی دا ولی وی لکا دا پلانی در آس تیرے دی خو دیر تک رس رنے دی دیر خکار بھائی دے کوئی پٹوڑے گران دے سڑیا وہ کل نالا مولا ہو دے بوجھ بے بخل مالک بانے دائی کا نرسڑ وہ کل نالا مولا ہو او دے بوجھ بے بخل مالک باندھے اے نما یو وج ہو کمپلا چلی گئے دے لایا تے بے خیر نراتلن نہ کئی پا فائدے سرا فائدہ نہ کئی دا فائدے کار نہ کئی بے خیرے یو داشو دا دے مقابلہ کے یعنی یو داو ددا سے صفات و مالک چپویم دا سے حال دے اب کم دے عملم دا سے حال لے چ خیر کار نکے گی فائدے کار تین دلا سن کی گی نو حل یستوی ہوا آیا برابر دے دا ومن یامرو بالعدل او آغا سوک چی آغا وینا کئی دے انصاف دے مقابلہ کے آغا سوک چی آغا پویا دے او دے انصاف خبر کئی تلل خبر کئی دا سے خبر ہے کہ عادل پزوی اغت تللی وی و یا امر بالعدل او وینا کئی بالکل تللی وینا کئی وہو علی صراط مستقیم او دیوی پنی غلار قوت علمی او قوت عملی وی عملی اغی دوار برابری دب مقابلہ کے آغا بر آغا دب برابر دے چاغا اب کمو چاڑاؤ گنگو او داغا لو فائدے کار نکی گی دا برابر دی نو اللہ و غیر اللہ برابر دی موحد داغی توحید سنت او مشرک بدعتی دا دوارا برابر دی نا نا نا نا بالکل نہ ورپسے نفی دے علم غیب کئی دے غیر اللہ نا ثابتی اللہ لا وللہ غیب السماوات والارض او خاص اللہ لرا علم دے د پٹو سیدنو دے آسمانونو او دے زمکے دے زمکے او دے آسمانونو پا پٹو بانی یو اللہ تعالی خبر دے بل اس سکنا بل اس سکنا وللہ غیب السماوات والارض زواما چی دا کم خلقو پنج پیر کی قرآن ندے ویلے چی دا قرآن سنگا زدکڑے دے او دا سنگے وائی او سنگے منی پنزوز پنزوز کالا والا قرآن ترجمہو کی خود شرک نبو نزی نبال اللہ صفاتو پی جانی دا سنگ خلق دے دے سم قرآن ویلے دے من خوایو چی سورت فاتحہ ہوئی کنا او پاغی بانے پوشی نو دے شرک دشمن بشی او دے شرک نو متنفی رشی او دے اللہ تبارک و تعالی دے وحدانیت دا آغی منون که او دا آغی دا آغی بای قرآن خون لارا لگل او دا آغی لا او دیور آرمی بس سبوائی ابل دا اسلام اخبار می کتا نو آغی که جنت ماو کی قدمو کی تلی دا اویس کرنی رحمه اللہ واقع ذکر کرده دا یوزای که وی چونکه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے بیدوں کو جانتے تھے دزرو پر ازنو بانی پویاو نعوذ باللہ من ذالک ما چه قرآن نوائی نو بس بیمانو دغ بکواس پا کوئی تاز اسماعیل اسلام ٹیکا غصت چر اسلام اخبار دے او دا دا اسلام دیو مرکز نا روزی او ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم پر دڑ پر ازنو بانے پوئے دو سمر دی مائی کم بختا پا گوڑا کے دی مرچکے دن نا چولے دے او اڑمی او دی بانے چی دنو خلق تبا کوئی اڑمی دا خلق و عقائد خراب ہوئی دا کم خلق چی مستاو دا اخبار گوری سر نا تر ویخا پوری بس داو پا کی گوری بس پا دی بانے بولا بیڑا غر کوئی درد دے خلق و کار دے او ای منگا دے اسلام تے کاغذ سی را منگا دے اسلام دا پاردا کو اسلام بیخ بنیادو باسی چا اقائد خلقو لدبا کے انو تد کم اسلام خبرہ کے وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعت او ندے حکم آد قیامت الا کلمح البصر مگر پشانتا دستر کے درف ان پن کی وہ دستر کے رب کی وداکاری دا دمرا عظیم نظام دے کائنات اللہ رب العزت و ادا دستر کے پرب کے ختمی چی قیامت راشی او ہوا اقرب یا دین ہم زیاد نز دے دین خو اللہ خبر دے دیو یار مولانا ویلی ریچے اتلس گھنٹے با زلزلے نا مولانا چی دے خبر کڑے و اتلس گھنٹے سے شوے میں اتلس گھنٹے زلزلے چی وینو خو قیامت پہ گانا نو سوا پکے روغ و جوندی پا دیشی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ندر آگلے مائی مہدی ندر پیدا شویلا و تا قیامت راوستا وی دا مولانا ویلی دی مولانا ندی ویلی ہوتے اور پوری ورتاڑے کویلی غلط ویلی دی دروغ ویلی دی کنی ویلی ہوتے وائے نو تومت پہ لگے خود دمرا عقیدت ساتل چی او سڑی پوری بیا دمرا حد لا خبر بوتلل چل دا غنم دا چاواغ شپلانی مولانا سیب دا ویلی دی نو بس تا سرگے پٹے گلو توائے آمن نبی منگ پتی ایمان روڑے دے سچ دینو خدا والے دا والے وائے وائے دا باغنی ویلی تو آیا دیو ایدا وائے دا باغنی ویلی در زان خبر دا بکواس تے ات پیغمبر خبر او گورا چھو واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعلو بی ولا بکم واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ دا اللہ نبی وے زماد پا اللہ قسمی ما تا پتا نشتے سبا دا حال نیم خبر ما زر سکی گی و تاو زر سکی گی سرد دینا جدید اللہ پیغمبر ما او دیو یر اپلانی ویلی دی چھ قرآن چا ویلی اگر پا دی خبرو بانی یکین نی و اخیر ولی دا خبری گی ولی دا درو غوائی دا ساجیبانی مخلوق دی پا خبر نپوی گی سو آیو چھ دی کم دنیا کیو سی دا دی سنگ دا قرآن منلے دے دا سنگ دی دا دین و ایمان منلے دا سنگا واللہ زمان خو کل لکل لازین دا سی اریان جی چو خدای دا سنگ مخلوق دے دا ولی دی نه پویږي په خبره باندې. پلانی ویلی چې ما خوب لیدل او خوب کې زلزله وا خوب کې زلزله وا او چې اتلس ګنټې به زلزله ای ولی دا پیغمبر خوبو رښتیا کې یو خود پیغمبر خوب چې هغه وحی ده دا خود پیغمبر خوب بل څوک دې داسې چې هغه داسې خبره وکړي او بیا دومره وه چې ته سترګې دې پټې کړې او چا دې پلانی مولانا سي چې پلانی مولانا سي نوم دې واخ سره بیا ټیک ده بس صحیح ده بس زمونږ په ایمان دی تمره خبره یقین خو بلې د پیغمبر په خبره هم لیکل شته اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله دې سوچ خبره باندې یقین کول او هغه منل خدایي درجه ورکول دی انسان لا په غیب یو الله پوهیږي و ما امر الساعت او نه دی حکم د قیامت الا کلمح البصر مگر په شانت د سترګو درپ او هو اقرب دا غیر هم زیاد نزدې سترګې رب نه مخمنګه تعالی پاره بس دا د پوهېدو لپاره یو خبره ده چې موږ د سترګو رب کې یو ساعت کې یو غړی إلا الله على كل شيء قدير ودستر قرب كي بسنگ كيگي نو يكيننا الله تعالى فاري وسيدا قدرت الله رون كي ده الله كولشي كنا الله كولشي بيا دلائل اقلي والله اخرجكم او الله راو يستلعي تاسوين پیدا اقلي من بطون امهاتكم د ګېډو د خپلو میندونه لا تعلمون شیئا نه پوهېدی په هیڅ څیز باندې ماشوم وې په هیڅ نه پوهېدی الله ډېر لوی د حکمتونو والا بادشاه دی چې سمار انسان نه پوهېږي نو هغه مالې د وجود نه ولا سوم ایستی خپل سټ نشي سارولی نو سٹتے والا کپڑی مپڑی غیجلا سٹا ناڑی راڑی چه رو رو سنگ پویا رازی نو دا سرو رو دکی آغا طاقت رازی اول دے کین کینی چه سمال دے نو پوی دا او منڈی والی نو کلب اپان غری ورتا و کلب چڑو کئی راغا تزان میستی رو کلب ستا لاسکو کلب ستا نو چه سمال دے پا دے نو پوی گی نو آغا مالی طاقت والا بدن کے ختم کرے د پوئے سرا سرا وجود کے طاقت راضی کہ سمرا سمرا دے دے ماغو کے پویا راضی دمرا دمرا دے دے بدن کے طاقت راضی و چرے بخاو بد بانے پوشی نو بیا والا خپو کے طاقت چولے بس بیا منڈرا منڈرا منڈرا دا اللہ کارو نٹول دے حکمتنو نڈکتی اللہ دیر لوی بادشاہ دے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ او گردولی دی ساسو دا پارا غوگونا رنبه دا غوگونا خبر اوکڑا ذکر چی رنبه انسان پا غوگونا بانی او ری دل کئی سترگو وینی خو پی جنگلو خو نشی کولی کنا آواز پا دی سترگی گردی نو چی آوازشی نو سترگی گردی نو والا بسارا او سترگی والافئدا او زلونا چونکه د پوی خبره رستو ده پوی رستو رازی نو د پوی هغه کما اعلی چې له هغه ذکر یې رستو وکا لعلکم تشکرون خامخا چې قدردانی وکي د الله د نعمتونو الم یرو ال طویری آیا نګوری دی مرغانو ته مسخرات فی جو السماء چه آغا مسخر کرده شوی وی پا فضا پورتا پا فضا که فی جو السماء پا فضا دا اسمان که پورتا پا فضا که دا آغای چه دن صاف فاتی و یق بیدن آغای کل وزر کلاوی کل بنده نما یمسکون لا الا اللہ نٹنگوی دئی پدی ہوا کے نئی سارے دئی پدی ہوا کے مگر اللہ اللہ وی دا طاقت ماور کردے چه دا هوا پا چپو بانه سواروی پاغی بانه هوا کئی. اِلَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ یقیناً پدے کے خامخا دلائل بھی لقوم یؤمنون دا پارا ددا سے قوم چی آگئی یقین کئی ایمان راڑی. بل جسم وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ او اللہ گرد ولی دی ساسو دا پارا مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا دا کورن ساسو نا زائیونا دا استو گنے. ما شاء اللہ که دا کورونا دا سوگن نوی نو ما خام با دی سوچ کو چه کم زیتا بش پاورمو پا کم پولا بانی با پریوزم پا کم کم بر بانی با پریوزم زلد راجم ای چه کور دا باورا سما چار دیواری دا دروازه لگه دل دا اول دروازه بند شوا بیا دن نرلی بستره دا بیا دروازه بند شوا بیا بستره تا او خطی بیا بلستن دا کمبل دا او خپ آرام پریوتی فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان دا خپل رب پا کم کم نعمت بدر او جنتیا که اخیر لکا که سوچو کا کنا. وجعل لکم من جلود الانعام اگر دولی ساسو دو پارا دا سرمنو دا دانگرونا بیوتن کورونا تموان کنا خیمی تستخفونا چه آسان اوڑای یوم زانکم پر از دا سفر ساسو کی بس چه کلا اوچتے گے نو بس تموان خیمی را غنڈی کی او گاڑو تیولی خانه بدوش چیده نو غیه ها خپلو سارو بانی او تڑی بارونو که او روان شی. و یوم اقامتکم اپرزی دا دیرکی دوستازو که چکم زایی که دیرکی گئی بس آغا در که بیا آغا تنبوانو غرده و آغای و ساعت که ولگوی بس بیا کالونی بادا شوا دا خیالم نی دا خوشحال کورنۍ چې ځای په ځای باندې دا تنبوانی لگولی نه پروا جنت نه پروا دوزخ بس تنبو به لگولی او چت تی پا لگئی اخد یا سڑی بوتا ټول ګرځي را ګرځي ابا ډوډۍ دا اباس چې ده نو بس غگول دی او گډول دی اباس دا لاغی ژوند دی ایو ځای کې بلا تنبوان لگولی کالونه جوړه کړي. وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنَّا سَوَافِهَا او دا وَرَي دا گُدُنَا وَاَوْ بَارِهَا او دا پَشَمْ دا خَانُنَا وَاَشَوَارِهَا او دا وِخْتُو دا بِزُونَا اَسَاسًا سَمَنُنَا وَمَتَاعًا او نور دا استعمال سامان الٰحِين در یه وقت مو کارانا پوری اللہوی سمرا سباب و وسائل می دل پیدا کری دی انسانا لکه سوچو کا خپل رب تا متوجه شا دا خپل رب شکریہ دا کا دا اغا حکم منا دا اغا غلام و دا اغا بنده شا اللہ رب العزتی منگو تاسولا دا صحیح بندگی توفیق را کی او اللہ رب العزتی زمونگ دا طولو نرزا شی او اللہ رب العزتی دا طولو لیوار گناو نماف کی. آمین.